پرونه خبره خو بیا دی چې دړون سړی شهادت گوئی دا سیده که سینه دا رون راغه پا دالت که پا یو سڑی بانده گوئی کئی دا سنگه دی دیمان بخاری او دا زن علماء دا دغه دش مطلقا جایز دی دا رون سڑی جایز دا دا حضرت امام سیب نیو دا غرویت دار ازی چه آقا و ایلا یجوز و در اون سری علا کتا زان نوینی نو بل بسوک وینی کتا ویزا وازارم نو خلکوی اصوت و یشتبه و بصوت کل آواز در بل آواز پشانتی آقای وی سی ندا لیکن ما دا تاوی چه علما وی چه در اون سری گوی سی دا خو یو شرط داده چه داده چه دا کمی خبری گوهی کهی دا تعلق دوری دو سر لری گوه رون دا وی چه اشهدو ز شهیدی وی ما چه دا دی سری نما دا خبر واو ری دا دا سی وی واو می ری دا اس که یو معامله چه ز شهیدی وی ما چه دی پلانی دا پلانی سر معامله کرده نما وی دا دی سی نده چه دا اوریدو سره تعلق لري یا دا دی چه دا خبر دتا دړوندې دلونه مخکې معلومي دی روغو دا مسله دې دلې ده خو چې بیا اړون شونه دړوندوالي نه پس بیا دې دغه کوي شهادت کوي نو دا صحیح دی یو ټکی پکې دوی دا ویلو چې وکانه عاقلا کستاسو خیالوخه چه گواره دا رون نده دا زکی و خیاری اکثر دا مرزادی رون چیگی کنه دا مور نپیدا رون دا در طول دستر گو طاقت دماغو لطی لیا در زکی وی دیر وی خیاره وزده که حدیث دیوایا حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت امام بخاری وی درون سری شهادت سیده ولی دی اعتماد کئی پاواز اعتماد پاواز کئی دا خبر دا سری خبر ووری وی دا دا پلانی سری خبر دا امام بخاری دا ثابته ای چه پا خبر بانده پا آواز مانده اعتماد داشتا پا شریعت که کنا نتناسو تا ثابته ای چه اوشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم بهم کله نا کله د چا په आवाज باندې اعتماد کو आवाज به ورت و یاده کدا غد پلانی आवाज دی ور لیدل رینو یو ځل جمعات کې یو سړی تاجوت کول په زور لګیاو رسول الله وی دا خو غ پلانی سړی دی چې دغه کوي تلاوت کوي نو رسول الله دی لیدلو نیو لیدل هغه کور کې او دا سړی جمعات کې و خو اعتماد پا داغه بانده و که پا آواز بانده قالت حضرت شبیبی ویو سمع النبی صلی اللہ علیه وسلم وورد پیغمبر علیه صلاة و سلام رجلن دا یو سرین وورد پیغمبر علیه سلام دا یو سرین یقرأو فی المسجد یقرأو چاگه تلاوت کو فی المسجد پا جماعت که غالباً دا تاجد و وخری دا سڑی راغلو پا جماعت کی تلاوت کو فقالا اس ورد دا آواز پا کور که رسول اللہ واردو فقالا رسول اللہ اوی رحم اللہ رحمه اللہ اللہ دی پا دی سڑی رحمو کیو رحمه اللہ اللہ دی پا دی سڑی رحمو کی لقد اذكرني يقينا ده یاد کماتا کذا آیتا اغدس آیتا اغدس آیت اسقط اسقطتهن چه ما اغدر کرو ما نهیر شویو من صورت کذا و کذا ده اغدس دسی صورتنا رسول الله وی پدې سړي خدای الله رحم وکي چې دې جمعات کې نو او تلاوت کوي دې نیکبخو درې ګورې د پلاني سورته او پلاني آیات معنی ورو ما به تلاوت کوو خو تلاوت کې به مې دا آیات نه راوستو ورځو به مې معنی ورو چې د تلاوت او د په تلاوت سره ما دا غره آیات شو هغه آیات را آیات شو خ وزاد عباد ابن عبد الله او زیاد کړي لري په خپل روایت کې حضرت عباد ابن عبد الله دا د حضرت عائشه شاګرد دی ښا دا یو عباد دی عن عائشه هغه روایت دی عائشه نه کوي حضرت عائشه وی تهجد النبي صلی الله علیه وسلم تهجد کول پیغمبر علیه السلام فی بیت زما پکور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کور کې نمبرو زما کور کې تهجد کول فسمع صوت عباد نو دا ورید اواز د عباد د بل عباد دی ها هغه د عائشی بی بی شاگرد اغا سوک دی اغا عباد ابن عبد الله دی او دا عباد ابن بشر دی ها د بل عباد دی رسول الله ورید اواز د عباد یصلی فی المسجد چې مونږه کو په جمعات کې فقال یا عائشه تو وسګوره پکور کې رسول الله ناشته جمعات کې شه دي حضرت عباد دي خالی आवाज اوري رسول الله داغه په आवाज باندې اعتماد کوي نو د سرون کله چې په आवाज باندې اعتماد کوي هم صحیح ده فقال یا عائشه تو نو رسول الله وی اے عائشه اصوت عباد هذا آیا آواز د عباد دی دا آواز چې راځي دا د حضرت عباد آواز دی قلت نعم ما وی او حضرت دا د عباد آواز دی سه خوش قسمت آبادونو دا غسړی نه خوش قسمت بل نشته چې رسول الله ول دواګانې انفرادی تور باندې کړی اسه خو هغه دواګانې ټول مت پکړی دی خو اجتماعي دی انفرادی دعاګانې بزرگان وای چاته انفرادی دعاګانې پیغمبر علی السلام کړی دي چا باندې د پیغمبر علی السلام د دغه د لاس لګیدل دي هغه ډیر مبارک نو دا आवाज آباد دی ما وی او نو قال پیغمبر علی السلام وی اللهم ارحم عبادا یا الله په آباد باندې خپل رحم وکي حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال اخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وي كي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام وی ان بلالا یقینا حضرت بلال یؤذن بلیل دی اذان کئ د شپې په رمضان کې با حضرت بلال سے د پښمنی در افاسه دوه پر اذان کوخه کدا تاسو نن بیګل وه بل څه کوي حضرت بلال سے با د رسول الله په وینا باندې پښمنۍ اپاسې دوله اذان کو اذان به وکړه چې څوک دی اگر ویښ شي او که څوک پتا جوړ باندې شغلاړ شي خپل خوراک وکي نو رسول الله به وی چې بلال اذان کوي د شپې اسنه چې دغه په اذان باندې تاسو خوراک باندې فکلو خورای تاسو پښمنۍ کې وشربو او اسکه فکلو خورای وشرب اسکه پښمنۍ کوي حتا تر دې پورې یو اذن ابن ام مکتوم چا ځانو کی تاسو ته عبد الله ابن مکتوم عبد الله ابن مکتوم دا لون سره یو بلال سے بازان وکړه نو هغه به بار ناستو پاس به ناستو چې کله به سبې روخت بلال براکو شو او ابن عبد الله ابن مکتوم دا به وخت او اذان دی وک ها وقال او وی چې حتا او قال حتا تسمعوا اذان ابن مکتوم چې تاسو واوره اذان د عبد الله ابن مکتوم چې کمه پورم د عبد الله ابن ام مکتوم اذان نی اوریدلې نو بل دا دغه مکوي خوراک مبندوي او سو ګوري عبد الله ابن ام مکتوم اړوند اړوند او دی اذان کوي چې اذان کوي صحابه په د باندې اعتماد کوي چې سبي روخت عبد الله صاحب ابن ام مکتوم اذان کوي اذان شو کنه دا شهادت د دې خبره شو چې لکه لغه روخت سبي نو چې د سبي درا خاطر په شهادت کې تاسو په د باندې اعتماد کوي نو خو په نورو خبرو باندې پړون باندې اعتماد وکي مری خان لري وکانه ابن مکتوم او عبد الله ابن ام مکتوم رجلا اما اغلون سړیو لا يؤذن وغبازان نکو حتى يقول له الناس تر دې پورې چې وبوي هغه ته خلکو چې اصبحت په سبي کې داخل شوې الک سبي شو سبي شو من ورته وایو ټیک د صحابه او د عبد الله ابن ام مکتوم په واز اعتماد کو خدای د دیو جن نه کو شه د عبد الله واز دی بلکې دا خو رسول الله وته خبره کړی و چې الک خوره خوره خوره خوره تر دې پورې چې ابن ام مکتوم د هغه وکی بل دا ده چې بلال سه با اذان وکړه دشمنی نو دی وما غلطه ناستو پاس مناره کې د کوټې د پاسه ناس به او ناس به چې کله به سبي روخه دی به راکوشو او ابن ام مکتوم ته به ویل لکه سبي روخه پاس نغشه دا دی غریب خو خبر نو دا خو به چې دی بل وته وي نو د بل د وینا د وژنه به بیا دغه وکاسان وکړو حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا خاتم بن وردان قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن المسور المخرم قال دا حديث مخکیت ارشوی دی خان مسور ابن مخرمه وی دا مسور خلوی شان ولا صحابی دی دا پلار مخرمه چې دی دام صحابی دی دا ډیر مخلص و لیکن لکه دې ساده غونډه و او د سه طبیعت کې لک سختو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خیسته قیمتي چپنې راوړلې شوې چپنې نه دا راوړلې شوې نو هغه تقسیم کړې چې تقسیم یې کړې نو محرمه چې خبر شو چې رسول الله له خود سه چپنې راغلې وي او تقسیم یې کړې او ما را نه کړې نو دې له غوسه شوی نو زوی ځان سره را روان کو دغه لرال خو مخ کې لیک بل شان الفاظ او نلته بل شان الفاظ دي قال مسور وی قدمت علی النبی صلی الله علیه وسلم را لم ز پیغمبر علیه السلام قدمت نو قدمت دی قدمت را للی علی النبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام باندې اقبیتونا اقبیه جمع ده یو تا قباوی چپن را لی پیغمبر علیه السلام تا چپنی نوغه تقسیم کړي فقال لی ابی مسور وی ما تا پلاروی چلک چپنی را غلی دی زچ لار شو ما لهم پیغمبر علیه السلام یو چپن را کی فقال لی ابی نووی ما تا پلار زما مخرماتو چاگا مخرمالی سوی انطلق بنا بوز منگا الیه رسول اللہ تا مسورا ما پیغمبر علیہ السلام تا بوزا عصا ایعطینا قریب دا چاوی راکی منگلا من حد دا غیچ پنو نشه انس شه وی روان شم ور سر چه روان شم مخی روید داسیو چه زیت ارالو اوس دا ساده غوندې سړی دی چغې وایي ما ته وایي یوه مسوره ورشه دننه رسول الله له مخکې که تاسو ویلي ورته ووایه چې روزه محرمه درته غږ کوي وایي ما ورته ویي چې ای بابا دا څه کې دا خو بې ادبي ده اوس به زه ځم پیغمبر ته ورته به وایمه چې روزه نو وایي ما ته وایي نه هغه خو څه جبار نه دی خو څه د دنیا دغه نه دی خو ډېر نیک سړی دی ایکه خو ډېر عاجزي ده اوس دا خبرې کوي بار لګیا دی رسول الله کور کې ناست دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ده خبرې واورېدې ګوره د ده لیدلی نه دی د ده په خبرو اعتماد وکړو یو چپن کور پرته وه په هغې کې یوه پاتې وه هغه یې راواغېشته په اوږې واچوله او راووته ورته وایي محرمه دا متاله ساتلې وه او ورته خوشحاله شو فخرج النبی څنګه دی فقام بی علی الباب نو ودرېده زما پلار په دروازه د رسول الله فتکلم نو خبرې وکړې فعرف النبی صلی الله علیه وسلم نو او پیژنده پیغمبر علیه السلام صوته د هغه آواز فخرج النبی صلی الله علیه وسلم روته پیغمبر علیه السلام ومعه قباء نو د هغه سره یو چپن وه نرې وړله دا زور سړی داسې لکه ماشوم او پیغمبر علیه السلام ته لاس عجیب اخلاق ورکړي وای انا رحمت مهدات دا رسول الله د خدای یو رحمت ته چې الله په تحفه کې دی امت ته ورکړی دی نو چې دا چپنې ورله راوړه نو هغه زور دی راغان وګوره ای محرمه دې ځای ته وګوره څونه ښکلی دی ای دې لستونو ته وګوره څونه ښکلی دی ای دې غاړې ته وګوره دې لمنې ته وګوره رسول الله اولګېده او د دې چپن دا ښایستونه دی دغه ته ښیي دې محرمه ته وهو یریه او رسول الله خود محرمه ته محاسنه اغا دغه داغې اغا ښایستونه داغې دا ځای څومره ښکلی دی دا ځای څومره ښایسته دی وهو یقول او رسول الله وی اوس دې لکه د ماشوم رضا کوي چې خبأت هذا ما ساتلې وه پټه ده خبأت هذا ما پټه ساتلې وه دا چپن لکه تاله بار بار وته وایي خبأت هذا ما پټه ساتلې وه دا لکه تاله دا بل سرنامک دی بابو شهادت النساء دا باب دی د گواهه د خزو په یو کیس کې خزه گواهی کوي دا جایز دی که دا جایز نه دی هدایه کې مسله ده د قصاص په باره کې د خزو گواهی صحیح نه ده ښه اوس یو خزه راشي او هغه عدالت کې گواهی کوي یا یو سړی وي دوه خزې هغه گواهی کوي چې اشهد و مونږ شهیدی وایو چې دا سړی پلانی وجلی دی د قصاص په باره کې د ښځو شهادت اصحیح نه دی دارنګې په حدودو کې مثلا دې ښځې زنا کړې ده د زنا باره کې شهادت کوي دې سړی شراب څکلی دي دې حدودو کې او په قصاص کې د ښځو شهادت دا دغه نه دی صحیح نه دی پاتې شو عامې معاملې معاملات خرڅول او اغشتل نو ځان له د دوی شهادت صحیح نه دی خو که سړی وسړی نو بیا صحیح دی د ښځو شهادت په عامو معاملو کې چې یوازې ښځې وي یوازې ښځې راشي او په یو مسله کې شهادت کوي دا صحیح نه دی که داسې وي چې یو سړی وي او دوه دغې ښځې وي نو بیا معاملاتو کې شهادت څه دی هغه صحیح دی مداری خیان لري دا قصې مسله د رستو به درته راشي یو ښځه دا شهادت د دې کوي چې ما دې ماشوم له تی ورکړی دی او خلک یې ورسره نه مني د دې ښځې د یوې ښځې شهادت دېته صحیح نه دی دلته به یا دوه سړي شهادت کوي یا به یو سړی او دوه خزه دغه کوي شهادت کوي. نو باب او شهادت النساء دا باب دی د گواهه نو د خزو او قوله تعالی او بل دا قول الله چې فا ان لم یکونا رجلین کدا دوه گوان نو دوه سړي فا ان لم یکونا کچرینو دا دوه گواهان رجلین دوه سړي نه ملاویدل نو بیا صد فرجلن نو بیا یو سړی و امرأتان یو دوه خزی وسو ګورې کنه په معاملاتو کې د خزو گوی چې سړی و سړی نو بیا سړی هغه د غدستان له خزی چې سین دی. حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن عياذ بن عبد الله عن ابي سعيد قال حضرت ابو سعيد خدري وي دا حديث مخکې تفصيل سره تیر شوی دی. قال ابو سعيد وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وي يوزل خذت وي يرى دا خزی ندی ناقص العقل هم دی او ناقص الدین هم دی، عقل هم کمزور دی کم دی او پا دینداره کم کمی دی، خو مرا چه بادر سڑی تی ورمخ که که کنا پا آقا بادر سڑی بانده بیا دا دمرا کانٹول را ولی چا تی سر نشی فضوله دا خبره کئی. نو آغا یو خزا پاسه دا وی حضرت زمانگ دا عقل دا نقصان سن چه دلیل لی او زمانگ دا دینداره دا کمی سه دلیل لی. نو دلتا دی آغا مختصر حدیث بایی، یعنی نو رسول الله و خزا تا ویو چه دا عقل کمی خمداره چه علیس شهادت المرأت آیا نر شهادت دا خزا مثل نصف شهادت الرجل پشان دا نیم دا شهادت دا سری. ګوره دو سړی په معامله کې چې گوی کوي صحیح دي که نه، خو که دوه نه میلاویږي نو یو سړی او دوه ښځې، نو یو ښځه په څه کې حساب شوه؟ نیم سړی کې حساب شوه. نو قلنا بلا، دوی وی ولې نه؟ نو قال پیغمبر علیه السلام ورته وی خو دغه ستاسو د عقل کمزوری دی که نه، فذلک من نقصان عقلها، دغه د نقصان د عقل ده دی. دې ځنه دا معلومه شوه چې ښځې شهادت کولی شي. ګوره رسول الله سلم وی ستاسو د یوې ښځې شهادت دا دومره دی لکه د سړي نیم شهادت چې وي، دوه ښځې چې سره یو ځای شه نو مکمل یو سړی شو. بابو شهادت الاماء والعبید دا بله سرنامک دی، دا باب دی د شهادت د وینزو او د غلامانو. الکه په یو مسله کې وینز را پاسي او گوی کوي، د وینز گوی صحیح ده که صحیح نه ده؟ یو غلام را پاسي او هغه گوی کوي، د غلام گوی صحیح ده که صحیح نه ده؟ رستو به د تراشي لوی قاضي دی، قاضي شریحو، او دارنګ دا د حضرت امام احمد صاحب مذهبم دی، هغه وی د وینځي او د غلام شهادت بالکل صحیح دی. خو الکه ټول که غلام دی او که حور دی، که وینځه ده او که حوره ده، ټول اولاد د چا دی؟ د حضرت آدم او د حضرت حوا دی که نه؟ قاضي شریح امام احمد هغه دا وی چې د وینځي او د غلام شهادت څه دی؟ سیده. دا نور دره والا امامان وی امام صاحب، امام مالک صاحب، امام شافی صاحب چه دا غلام او دا وینز شهادت دا سی نده، زکه شهادت اغا سو کولی شی چاگه که ولایت او اختیاری، شهادت اغا سو کولی شی چاگه که ولایت او اختیاری. غلام په خپل ځان اختیار نه لري، وینځه په خپل ځان اختیار نه لري، نو په بل چا به څه شی ثابت کی؟ ځکه شهادت څه ته وایي؟ شهادت دغه ته وایي اثبات حق الغیر للغیر، د بل حق بل ثابتول، اثبات الحق للغیر، ثابتول د حق بل سریلا ته چې شهادت کې خود دمال راوالي دل دغه کې کنه ورکه نو دی غلام له خپل ځان اختیار نشته وینځل له خپل ځان اختیار نشته نوغه به څنګه شی ثابت کی غالبا د دین دا رایه دا د امام بخاری چې دا شهادت د غلام او شهادت د وینځل دا یصح دا صحیح دی وقال انس رضی الله تعالی عنه انس بوی شهادت العبد گواهی د غلام جائزتون دا جائز دا حکلا اذا کان عدلا چه کلوی اغا دیندار کلوی اغا دیندار یوزل قاضی شریح دی لوی قاضی دی عدالت که ورطا یو کیس راغی چه یو کیس راغی نو پا اغا کیس که یو کس گوی اکرا چه گوی اکرا نو قاضی شریح دخل کوی سیب داخو غلامو نو دی وته وی منګه ټول غلامان یو منګه ټول خزی ویزی یو ټول خسړی د الله غلامان یو نو قاضی شریح به جس کړه واجازه شریح او جس کړی دی دغه لا دی شهادت لا قاضی شریح و زراره ابن اوفا او حضرت زراره ابن اوفا دام قاضی دی دی دوارو باوی چه شهادتا دا غلام سیده وقال ابن سیرین محمد ابن سیرین سوی دی چه یو اختلافی مسئلی او دا تک مذب اینو آقی که دی بیا دیر زور کئی او سوار دیده که سونه زور لگوله دی وقال ابن سیرین محمد ابن سیرین سوی شهادته شهادت د دغه شری د غلام جایزون دا جایز دی یو صورت کې جایز نه دی چې غلام خپل مولا له شهادت کوي دا صحیح نه دی غلام را پاسې ده خپل مالک له دغه کوي شهادت هغه صحیح نه دی الا العبد مگر شهادت د مرئی لسیده خپل مالک له واجازه الحسن و ابراهیم حسن بصری او ابراهیم نخعی اغه وی اتلک تفصیل کئ په معمولی شی کې شهادت جایز دی او په لوی شی کې جایز نه دی او دا سید لګو پیسو شی وی نو جایز دی خو راشه د کور مسله رااله لا د زمکه مسله رااله دا نو غټ د لارې مسله رااله لا نو بیا جایز نه دی جایز کړي دی دی شهادت لا حسن بصری او حضرت ابراهیم نخعی خو فش اتافه باغشی معمولی کې فش اتافه باغشی معمولی کې داسې لګ ونی معمولی شي قاضی شریح نه چاته پوسو که کنه چې حضرت تاسو په عدالت کې شه دی پلانی گویو کړنو دا خو غلام دی نو هغه جواب ورکړي ورته وی ولته غلام نه دی الله سو وقال شریح شریح وی کلکم ستاسو هر یو کدا ځان ته حر وای او کدا ځان ته غلام وای دا هر یو چې دی بنو عبیدنا دا زامن د سری دا غلامانو دی و اماء نو د وینځو دی زمنګ پلار ولی هغه د الله بندانو سو زمنګ وینځه زمنګ مور ولی د الله بندګی نه وسو تاسو ټول د الله د بندگانو زامن یو د الله د بندگانو وی خزو دغه زامن یې حدثنا ابو قاسم غن ابن جریج غن ابن ام ملائکه دا غنوت بتم بن الحارث خا وحدثنا علی ابن عبد الله قال حدثنا یحیی بن سعید غن ابن جریج غن ابن ابي ملائکه قال حدثنا غنوت بتم بن الحارث او قال سمعته منه نام ابو الرستر شو حضرت ابن جرع ابن ابي عبد الله ابن ابي مليكه وي چې حدثني عقبه بن الحارث ما ته حديث بيان کا عقبه بن حارث يادسي وي او قال يادسي وي چې سمعته دا حديث مې واورېده منه دا عقبنا عقبه خپل واقع بیانې تاسو ابو الرزو وي انه تزوج چې د پنيکا کړه انه تزوج چې د پني کا کړه ام يحيى ام يحيى دلته غنا مراله ما یو جنې پني کا کړه یو خزه او هغه جنې ته بخل کو سوي ام يحيى بنت ابي اهاب بن چغدا لور ودا حضرت ابو اهاب چې پني کا میکړه چې ګورو قال عقبوي فجاءت امتن رال لوینزا ګورو یو وینزا رالله سودا او تکتورا یو تکتورا وینزا رالله حبشی بوا فقالت ورس وینزا را گوئی کئی فقالت ناغی اوی چی یا اقبا دا تا چه چا سر نکاح وکړه دا خوستا خور دا رضائی خور دی دا سنگا قد ارزاتو کما ما تی در کلی دی تاسو دوالو لا ما تاسو دوالو لا تی ور کلی دی اقبا تالم ام در کلی دی اوستاد خزل ام ور کلی دی نو تاسو خود تی رو رو خوری فذکرتو ذالکا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذکر کدا خبر پیغمبر علیہ السلام تا فاعرز عنی اغا زمان مخوالو چیز من اخپل کار کوا مطلب دا دیدا شو چې د یوې خزې په شهادت باندې لغس نه ثابتېږي رضا نو فاعرض عني هغه زمانه مخ واړو معلومیږي دا اشاره ورته کوي چې دا شهادت صحیح نه دی هغه هم بیم ساده سړی و قاله پوی نه شو قاله عقبه وی فتنحیتو نو دی بل طرف ته راته وشوم ورته پیمر سمانه مخواله زوتا ده ده بل طرف نراتاو شم فذکرتو سالک لهو نمازه کرکڑا دا خبر آغتا نو قال رسول الله وی چه در تویلی دی چه دا غده نو خوبست خوشی که کنه قال رسول الله را توی وکیفا او دا خزت سنگ ساتی علک سنگ ساتی وقد زعمت او آغی در تووی چه ما تاسو لتی در کرده ده وقد زعمت او دغه وینځي او وی تاسو ته تا چې ان قد ارزاتکما چې تاسو دواړو له ماته درکړې دي نو فنها هو رسول الله منه کا عقبا ان هدا غینه چې باس اوس وته خزمو یا لری کا ګوره دې څنګه دا ثابتې چې وینځي شهادت وکړو عقبا ته وې استالا او استا خزل ماته ورکړې دي د وینځي شهادت قبول لیکنه دی قبول مدلی امام بخاری وی هغه قبول شوه دی رسول الله وت وی کنه ولی داسین ولی ساتي چې خزه د توم وی چې ما ته در کړي نو خو بس خوشی کا دی ځنه معلومی کی چې شهادت د وینځي د سیدی مونږ ورته وایو چې حضرت کدا شهادت اصیل خزه کړی او نو تا به قبول کړی وي چې ته د وینځي شهادت صحیح دی ګورې یوه خزه چې اصیل خزه وي تا ته وي چې ما تاله او ستا خزې له دغه ورکړی دی تی د یوې حرې خزې شهادت هم قبول نه دی نو چې د حرې قبول نه شو نو د وینځي به څنګه قبول شي اصل کې دلته دوه مسلې دي یو قضا ان مسئله ده چې عدالت ته وباسي نو په عدالت کې ګورې د یوې ښځې شهادت صحیح نه دی چې ما دیله ته ورکړی دی چې کمې پورې دوه سړی نه یا یو سړی دوه ښځه یو مسئله ده مدلی د تقوا ده نو د تقوا مسئله بس دا ده چې پرېږې ده شک راغی کیدی شي دا ما یوریبو کا هغه خبرې پرېږده چې کومو کې شک راغی او زه اعلامه لا یریبک دا رسول الله دا قضا مسئله نه ده دا تبرو د احسان مسئله ده باب تعدیل النساء دا باب دی د صفایه د خزو بازهن بازن باز بازولا یو خزر پاسی او د بل خز صفائی کوي نو دا جایز دی که دا جایز نوی در تا یاد دی که نا د حضرت شیبی بی په باره کې رسول الله د حضرت اسامه نه پوښتنه کړې و کنه و کړې مسله اوس را روانه ده تفصیل سره پاتې شو باب شهادت المرزعه داري دا باب دی د شهادت د تی ورکون کی یا وتی ورکون کی خزر علی یوا او شهادت کوي چې یا لکه ما تعلم ته درکړې دی او استاد خزلم ورکړې دی دا شهادت سو کوي تی ورکون کی خزا دا سید کدا سینه دی نورور دا سینه دی ښا سینه دی چې کمه پورې دو کسانو غوینی کړي سړو یا یو سړی او دو خزونی کړي غالبا دته دا راي راځي سیدي حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ملاكذا عن عقبة بن الحارث قال تزوج وما قال قال تزوجت امراه عقبة وما بنيكاك لا يوخزا فجاءت امراه شغور را لا يوخزا فقالت اغيوي چې اني ارزاتكما ماته درکړې تاسو دوالو لا تاسو خو دوار سره رور او خوري فاتيتو نظر عالم رسول الله تا فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم دا کیسه مې ذکر کړه پیغمبر علیه السلام تا فقال ان وغرتوي چې كيف څنګه ته ساتي وقد قيل او تا تويل شو داها عنك لره کا دادسانا ما وی دا مسله هم غل قضا ان ندا دا دیانتن دا او قال نحوه حدیث الافق استاد کشته مدلی دا دا سرنامه دا دا یو مشهور حدیث دی او ډیر لوی حدیث دی او ما وی دا سه حدیث دی ابل روز می درته وی چې سړی نشي بیانوي دی منافقانو عبد الله ابن ابی ابن سلول او دی رسول الله دی دشمنانو دوستانو چې څومره کولی شو هغه د رسول الله سره وکړل لیکن الله د خپل پیغمبر علی السلام په هر ځای کې حفاظت وکړ ما وی زهره ولا ورکړه سو سو پیری را دا وکړه چې قتل وکړو دا ټول عرب او پسې روچت کړل غزوه خندق شو دا وشو چې په دې مونږ شو نو بیا خبره دې تکړه چې اوسې و شرمو دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام بدنام کو نو دوی اولګېدل الله دې معافي وکړي په حضرت عشی بی بی باندې تهمت ولګاو استغفر الله یو لوی بزرگ سړی دی چې بزرګي په ختم ده چې دی حضرت عشی نعوذ بالله نعوذ بالله د دې غپلانی سره بدکاری کړی ده د منافقانو دا خبره شروع کړي الله تعالی په خپل قران مجید کې د حضرت عشی او د تمام بی بیانو صفای نازل کړه صفای نازل کړه نو اسې مې وې اسامه رسول الله تاسو کو تاسو ویلو کنه نو اسامه وته وی حضرت اهلکا دا خپل کور والا دی دیندار دی دس دیندار بیا چرته دا ځان سره لازم کښ طلاق نه کی حضرت بریره نو تاسو یاد و بریره اوس خزه ده کنه ده عائشه خزه ده کنه ده بریره لگی د حضرت عشی صفای بیانای وی حضرت عشی کی یو عیب نشتا یاد دی درتا یو عیب پکې دی مته یاد دی هغه عیب دا ده چې نو عمره ده دا چینه وه اوړه واغږي اکې دي دا لاړه شي اوده شي د کور زرای شي او هغه دغه وخوري بس ایس کسم عیب پکې نشته یو دغه پکې دی بس صفایی د ښځو چې بعضې ښځې راپاسي او د بعضې ښځو صفایی کوي مودیوی وای حدثنا ابو الربيع سليمان بن داوود وافهمني بعض احمد حدث قال حدثنا فلان سليمان غن بن زهاب الزهري غن عوض بن الزبير وسعيد بن سعيد وغلقمه بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن غضبان غن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين امام الزهري د ډېر استادانو نه د حدیث روایت کوي، د عروه هم کوي، د سعید صاحب نه هم کوي، د علقمه نه هم کوي، د عبید الله نه هم کوي، او هغوی بیا لږي د حضرت عایشه نبی روایت کوي. حین قال لها، په هغه وخت کې چې اووی حضرت عایشه ته اهل الافق، هغه خاوندانو د تهمت افق، هغه دروغو ته وایي چې سړی د ځانه جوړ کی، اووی حضرت عایشه ته هغه خاوندانو د تهمت، ما هغه خبره قالو چې کوم وی ویله د منافقانو چې د حضرت عایشه په باره کې کم د تهمت خبرې کړې وي هغه. فبرأها الله، نو الله صفی وکړه د دې منه د دغه تهمت نه. قال زهری، امام زهری وایي چې زما خدا استادان دي، وکلهم حدثني، و دا ار یو چې دې زما د دې استادانو ماته، وکلهم حدثني، او ار یو د دې هغه حدیث بیان کړی دی ماته، طائفت ان یو حصہ من حدیث هذا حدیث دا غینا، یو استاد را ته یو حصہ بیان کړی دا، بل استاد را ته بل بیان کړی دا، و بعضهم او بعض استادان هغه ډیر یادون کیو، من بعضن د بعضونه، دا حدیث چې را ته بیانو نو دا بعض استادان ډیر یادو، و اثبتو ډیر مضبوطون کیو لهو د دې حدیث اقتصاصا په بیانولو کې. وقد وعیتو، ټیک چې استادانو مختلف طریقو سره دا حدیث بیانو، هما دا ټولې خبرې یادې کړې دي. وقد وعیتو، امام زهری وایي ما یادې کړې دي، عن کل واحد منهم، دا هر یو د دې استادانو نه، الحدیث الذي، هغه حدیث، حدثني عن عائشه، چې ما ته بیان کړی دی د حضرت عائشه نه. و بعض خو ګوره د یو روایت هم د بل روایت خلاف نه دی، و بعض حدیثهم، او دا بعض حدیث د دې استادانو، یصدق بعضا، هغه تصدیق د بعضو کوي. زعمو دې استادانو ما ته ووي، امام زهری وایي چې زعمو، د زعمو معنی کړی قالو، دې استادانو را ته ووي چې ان عائشه قالت، چې حضرت عایشه وی واقع بیانې، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد ان يخرج، دا رسول الله دا اراده وا، دا طریقه وا، چې کله باغه په سفر باندې وته نو د ځان سره به یو بیبي بوتله، خو شرط بیبيان خفه نشي، نو د دې د خیال ساتلو لپاره منځ کې به قره واچوله، حسنې چې دا چا قره بروته ابي د ځان سره بوتله. نو قالت حضرت عائشوي، کان رسول الله سلام، او پیغمبر علیه السلام، اذا اراد ان يخرج سفرا، چې کله باغی اراده وکړه چې دی اوزی په سفر، نو او ځان سره یو بیبي بوتله، نو اقرع، هغه به خسنې واچو، بین ازواجه، په منځ د بیبیانو دا وکی، بیبیانې به را غونډې کړې، او منځ کې به قره واچوله، او چې د چا نامه به راووته ابه د ځان سره بوتلله. فایتهن خرج، نو کم یو د دې بیبیانو چې راوبوته سهمها، قره د هغې، اخسنې د هغې، نو خرج بها، هغه به اوویسته معهو د خپل ځان سره. د قصه اوس یو ځل رسول الله په سفر ته، فاقرع بیننا، یو ځل رسول الله قرا واچوله بیننا، په منځ مونږ کې، فی غزات، په یو غزا کې، غزا ها چې رسول الله هغه کړی وه، رسول الله یو غزا لته، نو په هغه غزا کې غالبا دا هغه د بنی المصطلق غزا ده، ښه، په هغه غزا کې خسنې واچو د خپل عادت مطابق، نامه زماره وته، حضرت عائشه وی نامه پکې زماره وته، وخرج سهمی، نرو وته خسن زما، فخرجت معه، نز اوتم دا غسره د رسول الله سره اوتم، بعد ما انزل الحجاب، خدا واقع شرطه وا، و پس داغه نه چه نازل شوی و پرده حکم د پرده راغلو چه خزو د پردو سرون رغه کوی پرده کوی. نو رسول الله داسې چل کرو چه ده دیل با پخواد سفر که با داسی یو کی جاوا گونده بوا دوله پتا اغیر که با دا خز ناسته وی زمان دا پار خپل یو اوخو او یو دو خادمانو زمان دا دوله زبا پک ناستم چه کل براوانه دل دا با پا دو کسا یا دره کسا رونی ولا دا پا دیخو بیکی خود دا کی جاوا دو پک پتا ناستم چه کل و بیا دی دمکولا یو زی که بیوارون دا کی جاوا با دوی رونی ولا را کوزا بیکره دا طریقه و خب فانا احمر نزبا سراول شما فانا احمر نزبا سراول شم فی هودج فاغا کی جاوه که هودج اغا کی جاوه تاوی چاگه که پردهی پرده تتاوی و انزلو او زبارا کزول شم فیه پاغه که یوزه که با دمکه دلا ام داغونده کی جاوه برا کزکلا زبا پکیوم او کتلل بانو پا کی جاوه که بزا ام دا کی جاوه بزا ما را آغشت زاو با که ناس کن بوخ بانو ده که خواه مداری پوی که فسر نا منگ لارو تلو حتی ترده پوری چه جهادو شو ازا فرغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه فارغ شو پیغمبر علیہ السلام من غزوتی تلکا دغه غزانه دغه غزانه دغه شوخ عظیم فتح الله ورکړه وقف ده او رسول الله را واپس شو چه را واپس شو و دنون من المدینه او منگ را نزدی شو مدینه تا نو دا تاسو ویلیو چه دا رسول الله دا طریقه وا چه دا لوی سفر نه با واپس راته نو مدینه تا بچی نزدی راغی نو شپا بیلتا تیره کلا اچانک من راتلل نو منگ را نزدی شو مدینه تا او شپا دا آرامم کو ناگنا دا شپی پا دی آخر که اعلانو شو چه بس زانون تیار که روانی گو فأذن رسول الله اعلان وکړ ليلة يوشبا بالرحيل د کوچو چلک زانونه تیار کې په کوچ او زو سفر روانیږو نو په خوا دسې کیسې نه وې لکه خالي موټر ته وخیجه چې اعلان به وشو چلکه تیار شه بس روانیږو نو تیار شه څه مطلب دی چا با میتیازی کودی اغا با میتیازی اکڑی چا سر با اوخنو اغا اوخ بیرا وست چا با بار نو تلدی اغا بار بیو تلد بیا بیا پیوروا چول تا نقا باو چو ایزان تیار که بس خلق لال المیتیازی را فقمتو نو حضرت اشو ایزان پاسیدم حین ازنو کلچی دوی اعلانو که بر رحیل پا کوچو کلچی دوی تا اعلانو شو چه کوچ کو خلق و زانون تا یارو لو دستون ماتول زم لارم فمشعتو ز لارم داسی یو کند واغی تا لارم حتی جا وستو الجیش ترده پوری چه زد تیره شما دا دی لخکرن دا چرتا چه دا فوج پروتو دا دی لخکرن تیر شم او دست می ماتو فلما قضیت و شانی کل چه ما پورا کخپل کارو نو چه واپس رالم نو اقبل تو الی الرحلی رالم آغا خپل سورلیتا از اما سورلی نو اغیت رالم چه داسی می پلاسی نبانی گوتی ووالی فلمست و صدری نو ما لاسو و پخپل سینا اس ما سر دا کنجکو یو امیلو دا شکی دلیو فیزا اقدن پس ناگن یو امیلو لیزما او دا سنگو من جزع اصفارو اصفار یا زفار دا دی یمن کی علاقه دا دا غزه کنجه کې ډېر مشهور دي. پس نا غنا اغه عمل چې زماو او هغه جوړو من جزء د کنجه کونه اسفار چې هغه کنجه کې د کم ځای وي اسفار علاقه وي قد ان قطع هغه هغه شو کېدلی و. دا او تاسو اوس نه پوهېږي دا کشران پخوا به نه دي د اومه تارونه به اومه لیدلی دي اومه تارونه به و هغه به چې دی وا به غاټ تار به و خو چې خوله به شو لږ به دغه شو په ځان به خبر هم نه وي یا به شو کېدلی ورسو به غورځېدلی و. اوسني تارونه خو بلاګانې دي. قد ان قطع هغه شو کېدلی و چې شو کېدلی و درسه غورځېدلی و فرجعتو زب یا واپس لاړم تور شپه ده او فلت مستو اقدی ما او کتا غ خپل دغه د عمل کتمې کتمې تور شپه ده فحبسنی ابتغاؤه نورایسار کماله طلب داغې کتمې کتمې هغې کې ډېر وخت تېر شو تور شپه وه بل هغه کنجه کې وي یو به یو ځای پراته بله بل ځای پراته. اوس دلته زه تلم هغه ځای کې کنجه کې ګورم او دلته دا زما په خدمت کې دا کم کسان نو هغوی زما دا کیجاوه اوچته کړه او په اوښو باندې ایښې ده. د دوی دا خیال و چې حضرت عایشه په دې دغه کې دنده دغه ده ناسته ده دا خادمان چې دي هغوی زما دا کیجاوه او دا ډولۍ دغه کړه په اوښ کې خوا فاحتملوه څنګه شوبنه فاقبل الذين نورال الهغ خلق يرحلون لي يا دالي په معنا دغه د لام په معنا د بي سره دي يرحلون بي چې سبب سره ولما فاحتملوا هودجي اوي اوچت کزما هغه کی جاوا او فرحلوه او کې خودل علا بعیر زما پوخ دا زما دا کی جوانه و دا ډوله غوندې دا دې کسانو را واغشته او زه پکې نیمه او په دغې کې خوا پوخ باندې د دوی دا خیال دی چې دا پکې ده الذي هغه وخو کنتو ارکبو چې زه وپې سرېدم وهم یحسبون او د دې خادمانو دا خیال او دای ګمانو چې انی فيه چې زه په دې کېم. او سوال پیدا شو خدای په خیر کې خادمانو او دې کسه چللې او دونه تاسو ته پته نه لګي چې بنیادم پاک دغه کی جاوا کې درانه ای او شپه کې نی نسبه کې نو تاسو دونه اندازه نه لګوله نو دې دغه یو دغه کوي وکان النساء او وی خزی ازاکا پا دغا وقت که خفاف انس پکی پا دغا زمانه که ده خز خوراکون نوخا دیر اس پکی وی پا بدن بان اس پکی وی من چه وارو هم دق قصی با وی خفا که گه ما خو اوز گوار خزی نی ده دیگی سر دوی خوری خدا دوی پا خیر که د دې وجنه هغه غټي خزه خو چې سره وی تله نو دوه سړي او یو خزه سره برابرېږي خو پخوا خزه وداسې وي چې یو خوراکونه کم بل قدر ډېر زیات و خزو به تر هغه پورې خوراک نه کو چې سړو به نه وکړي چې سړو نه به څه پاتې شو نه به بیا دې دغه خوړل دي کله به تې پاتې شو کله به تې پاتې نه شو. وکان النساء او وی خزه ازاکا پا نغا وقتی خفافنا سپکی لم یسقلنا اغدرانی نوی ولم یغشهن اللحمو او نراغلی و پا دوی باندی غوخی غوخیم پی دمرا نوی و اینم یکا چه غوخی خوالی رازی چه خوراکو نکی و اینما یاکلنا او دی بخورا العلقتا دا القمانه کای قلیل لګو مینه توامې د ډوړې نه چرته باغ در سخان باندې پاتې شو بدی خوره خیر منګه سپکیو دین دا خیال چې زمړ خو خزه سپکای نو ته دا پته لګیدل چې سپکې یم او نو ته دا پته لګیدل چې سپکې نیم. فلم یستنکر القوم نو ناشنو نګن دی قوم دی خادمانو حين رفعوه چې کله دوی دا کی جوو چې تکړه نو دی ناشنو نګن ثقل الهود چې دونواله د کی جاوی چې وای دا خدرانه نه ده. فاحتملوه نو دوی دا دغه کړه پری اوخ باندې کې خودله چې کې خودله. وکنت جاریتا حدیثت السن او مزی و جنه نو عمره پا دیم نپویدیم دوله کلک سوچو که چوس با قافله روانه شی اوس قافله تا می پی کرنه ده زاغ اخپلی کنجه که گورم بسته مویلی دیده پوری فبعث الجمره.